Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu. Herkese selamlar. Her hafta çarşamba günleri olduğu gibi saat 14 itibariyle Söğüt Gölgesi'nden sizlere birbirinden güzel parçalar çalmaya çalışacağım. Radyo Havan aracılığıyla. 1999 yılında Rain Duck ismiyle sahne performansı sergilemiş ve albüm çıkartma aşamasında grubun ismini Zakkum olarak güncellediler. Şimdi onlardan geliyor açılış parçamız Ahtapotlar. Çalışamadık, bir kalıba uyamadık. Birbirimizden başka bir dala konamadık. Son bir gece daha çirkin olalım, aynalara değil birbirimize bakalım. Bir hayattı tutunamadık. Gel ona bir son yazalım. Son bir gece daha çirkin. Eteğin kırmızı olsun, açık bırak saçlarını. Son kez giyin benim için ve sen ütüle kravatımı. Bir kağıt bir kalem bul, karala son satırlarını. Ahtapotlar gibi el ele son defa dolanalım. Sırada Yaşar'ın ilk albümü olan Divane albümünden bir parça gelecek. Bu albüm aynı zamanda yüksek satıştan dolayı altın plakla ödüllendirildi. Bu albümde 5 klip çekti sanatçı. Gel Benimle parçasına da bir klip çekti. Latin Amerika kökenli bir filmin görüntüleri kullanıldı klipte. Yaşar'dan dinliyoruz. Gel Benimle. Gel benimle çok çok uzaklara. Hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir.

Organize İşler filmi Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de Asım Noyan karakterini canlandırdığı filmdi, hatırlarsınız. Bu filmde birçok ünlü ismin başrollerini oynamasının yanı sıra filmde tam 150 kişilik bir ekip kullanılmıştı. Bu filmde bir soundtrack vardı. Nilkara İbrahimgil'den dinliyoruz. Organize İşler. Olamam olamam dedim, içlerinde duramam dedim, dışlarında kalamam dedim. Uçmam uçamam dedim, kaçmam kaçamam dedim, ne Clark Kent'im ne Süpermen'im. Organize işler bu. Değerli dinleyenler, Söğüt Gölgesi devam ediyor. Grup 84, 2005'te müzik piyasasına ilk albümünü çıkartmıştı. Bir single, bir maxi single olmak suretiyle tam 6 albümleri var grubun. 2014'te piyasaya sürülen Faili Meçhul, maxi single albümünden bir parça ile Grup 84'ü dinliyoruz. Aklımı geri ver. Aklını geri al, bende kalmasın. Başka

gözümde. Sipiriyim bir yerlerde. Dur, geri döndür beni sen de. Ölüm olsa götür beni de. İçtiğim şaraptı hayalin. Yakar bir sigara biterim. Dumanında seni çekerim. İçime seni çekerim. İçtiğim şaraptı hayalin. Yakar bir sigara biterim. Dumanında seni çekerim. İçime seni çekerim of. İçime seni çekerim of. İçime seni çekerim. Sensiz kötüyüm, beterim çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz kaldım gidişinle. Ateşin külüyüm, zindan oldum hapisinle. Sensiz kötüyüm, beterim çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz kaldım gidişinle. Sönmüş ateşin külüyüm, zindan hapisinle. Sensiz kötüyüm, beterim çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz kaldım gidişinle. Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapisinle. Metro grubunun ismini duyurduğu parçası var sırada. Grubun solisti Semra Altınel'in Teoman ile düeti Mevsim Sonbahar. Thank you. önce, sonra sözlerinden. Hiç mi sevmedin? Hiç mi İnsanı aman ya boş ver kelimesine yönlendiren ve yapacak bir şey yok tamlamasıyla da devam eden, kaybedilen tüm şeyler için yazılmış. Ağıt dense yani gerçekten hafif kalacak bir parça. Harika ötesi bir eser. İlhan İrem'den dinliyoruz Olanlar Olmuş parçası. Giderken bıraktım asmalar üzüm olmuş yerlerde bütün kollar bütün bağlar bozulmuş ben mi geç kaldım yoksa mevsimler mi soğumuş? Görmeli buralara olanlar olmuş, olanlar olmuş, olanlar olmuş, olanlar olmuş. Giderken bıraktım gökyüzü toprak olmuş yıldızlar çakıl taşı güneş bir yaprak olmuş ben mi yaşlandım yoksa dünya mı alt üst olmuş?

1983 yılında Jon Bon Jovi tarafından kuruldu. Ve 30 küsur yıldır aynı kadro ile günümüze kadar ulaştı. Bon Jovi Always parçasıyla geliyor. Without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Oh, Söğüt gölgesinde sonlara yaklaşırken biraz tempoyu yükseltmek istiyorum. 1981 yılında yerel bir gazetede verilen ilana yapılan geri dönüşler sayesinde kuruluyor grup. Heavy metal, hard rock, speed metal ve alternatif metal tarzlarda müzik yapmakta. Peki o zaman Metallica söyleyecek, biz de dinleyeceğiz. The Unforgiven 2. Just sad me. Tell me what I've done. The door is closed, so are your eyes. But now I see the sun. Now I see the sun. Yes, now I see it. Basçı Steve Harris tarafından kuruldu. 15 stüdyo albümü yayınladılar. Toplam albüm satışları tam olarak bilinmese de yaklaşık 100 milyon üzerinde olduğu düşünülmekte. Gerçekten İngiliz müzik piyasası için büyük bir rakam olsa gerek. Iron Maiden'dan dinliyoruz. Fear of the Dark. Bounce your next game call when you're searching for the ledge. Söğüt Gölgesi'nde birazdan sizlere bu haftanın son parçasını çalacağım. Manowar grubunla veda edeceğiz. Kabul ediyorum, bugün yayının sonuna doğru biraz fazla gürültü yaptık ama her kesime ulaşmaya çalışmamızdan olsa gerek. Warriors of the World geliyor. Sağlıcakla kalın. Herkese bol şans. Haftaya görüşmek üzere. Söğüt Gölgesi. Hazırlayan ve sunan Tarkan Sakacıoğlu.